حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وانا خير لاهلي، او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. نرمترم بھائی اور بہنوں، ہم پر ایک بہت بڑا امتحان آ گیا ہے انسان ہونے کے ناطے سے. دنیا میں ہر چیز آزاد ہے، صرف انسان ہے جس پر بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی اٹھاتی ہے جس سے اس کو گزرنا ہے. لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مر جاتے ہیں جانور، کچھ سزا ہو گئے، کچھ مر گئے، تو درندے کھا گئے، درندوں کو درندے کھا گئے، آپس میں لڑ کر مر گئے. سمندر پر پہلے کروڑوں مچھلیاں روز مر جاتی ہیں، جنگلوں میں درختوں کی چھاؤں چلے پڑے پڑے کتنے سانپ، کتنے شیر، کتنے چیتے چپ کر کے مر جاتے ہیں. نہ ان پر کوئی امتحان ہے، نہ ان پر کوئی آزمائش ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا، کیا خیال ہے، تم بھی ایسے بیکار پیدا ہوئے، تم بھی ایسے ہی کوئی مقصد پیدا ہوئے، کوئی تمہارے سامنے منزل کوئی نہیں، کیا تم نے لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بندی ہوئی. پھر دوسری آیا، انسان کیا سمجھتے ہو، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، مر گیا ختم ہو گیا، موت کے بعد ہم تمہیں ایسے ہی ہوا میں اڑا دیں گے، یا تمہیں زندہ نہیں کریں گے، یا تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا نہیں کریں گے. احسب الانسان ان یترک سدا، کیا خیال ہے، کوئی بھی موت کے بعد تمہیں پوچھنے والا، چونکہ بہت بڑا طبقہ کہتا ہے ہی ہاتھ ہی ہاتھ علی مات، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انا نہر کو دونوں فی الحاصرہ، قبر کے بعد کوئی اٹھ کے نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان ان یترک سدا، کیا خیال ہے، تم کوئی نہیں پوچھے گا. الم یکن نطفة من مهین یمنی ثم کان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. تمہیں اپنا ابتدائی بنانا بھول گئے کہ ہم نے تمہیں کیسے بنایا، کس ناپاک چیز سے ہم نے تمہیں بنایا، اور کس طرح تمہارا سلسلہ چلایا. پھر تمہیں مرد کی شکل دی، عورت کی شکل دی، جس اللہ نے تمہیں، تم کچھ نہیں تھے اور یہ شکل عطا فرمائی، وہی اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ ان یحیی الموت، تو ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر علی فضالک برقات علی ان یحیی الموت. تو کیا وہ اللہ جس نے تمہیں جب تم کچھ نہیں تھے اور یہ شکلیں عطا کر دیں، تمہیں مٹا کر دوبارہ یہ شکلیں کیسے نہیں دے سکتے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ کیسا تخیل ہو، مردے زندہ کیسے ہوں گے، مجھے دیکھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تم ایمان نہیں تو مرنے کا ہے، صرف دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کیسے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے چھوٹے چھوٹے لے لو، فصرهن الی، پھر ان کو اپنے ساتھ ماموس کر لو. تب وہ چل کر آخرا مور کوا یہ تیرے ساتھ ہو جائے گا، اگر یہ تم سے ماموس ہو جائے گا پھر ان کو ذبح کر دو، فرنگ کا چیما کر دو تم مجھے اعلیٰ بلے جگہ لیں جس کو پر یہ چاروں پرندوں کا چیما ہے وہ چار پہاڑوں کا رکھ سکتے تم بندو ہوں پھر ایک کا نام لے جو سے بولا ہوا یا تین آیا تم یہ دیکھو گے کہ یہ اڑتا ہوا نہیں آئے گا چلتا ہوا آئے گا تاکہ تیرا یقین پکا ہو جائے تجھے اچھی طرح نظر آ جائے اڑنے میں تیزی ہوتی ہے تیزی میں پتہ نہیں چلتا تو وہ چل کے آئے گا تو دیکھ لے گا تیرا کیسے کرتا پٹا کیا زبا کیا کیما بنایا پہاڑوں کو ڈالا پھر مور کی گردن لے لے گا مور آ جائے مور آ جائے تو چاروں جگہ سے مور کے گوشت اور پرپور سے باہر نکلا ہے اور پھر ایک مقام پر آ کر سارے آپس میں جڑ گئے سر کے بغیر پورے مور نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلنا شروع کیا اڑنا بھی چلنا شروع کیا تاکہ دیکھ لیں کہ یوں ہو رہا ہے وہ آ کے ایسے سامنے کھڑا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کوے کی گردن اٹھائی اور اس کے سر پر اس کے کوے کی سیڑھی اٹھائی اور اس کی گردن کے ساتھ جو جوڑی تو وہ گردن یوں ہو گئی پھر ادھر کی کوئی یوں ہو گئی پھر جب مور کی سیڑھی اٹھائی تو ایسے ہو گئی پھٹ جا کر اندر لگی اور مور صحیح سلام زندہ ناچنے لگا لگا کوے کو بولایا کبوتر کو بولایا سخت کو بولایا چاروں چیزیں اس طرح اچھی ہو کر اللہ نے سامنے کھڑا کر کے بٹھایا تو کیوں بھائی ابراہیم یقین آ گیا ان اللہ عزیز حکیم پتا چل گیا تیرا اللہ کتنی طاقت والا ہے اور کتنی حکمتوں والا ہے تو فلما تبین لہ قال اعلم اللہ علی کل شیء قدیر جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا تماشا دیکھ لیا تو کہنے لگا میں مان گیا کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے تیرے کو اللہ کے اللہ نے قرآن میں سنا عزیر علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں ایک شہر پیدا ہوا پڑا تو کہنے لگے یہ زندہ کیسے ہوں گے یہ کیسے زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نقد ہی سودا دکھا دیا چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی اترے اپنے گدھے کو باندھا ایک کھنڈا بر کھنڈا بر اس کے اندر اس کی کافی وغیرہ رکھی پوٹلی میں سے انگور نکالے روٹی نکالی روٹی کو برتن میں توڑا جیسے یہ پکانا کرتے ہیں شریر وہ سوبر اس پر شوربہ ڈال دیا روٹی کو توڑا اور اس پر انگور کا رس نچوڑا پھر روٹی کو رکھ دیا کہ اب رس اس میں جلد ہو جائے گا روٹی نرم ہو جائے گا پھر میں کھا لوں آرام گا اتنی دیر میں تھوڑا آرام کر لوں تو وہ جو گدے کی کاٹھی کس طرح سے کھا رکھا اور کھنڈر کی ٹوٹی دیوار کس طرح سے پاؤں رکھا ایسے پاؤں رکھے اور یوں سب رکھا سر جی لے گئے تو اللہ نے روح نکال دیا اما بہ اللہ میں اپنا آنا سو سال مرے رہے پورے سو سال کا ان سو سال میں بارش بجلی آندھیاں موسم نہ کسی کی نظر بڑی کرو نہ کسی کی طاقت ہو کہ اس قسم کو خراب کرے کرو سو سال کے بعد اٹھایا ہاں بھائی کم لگے گا کیوں بھائی کتنا سو تو گزارا گیا شام بولے پھر سورج کو دیکھا تو وہ کچھ ڈل گیا تھا چار پانچ گھنٹے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بتاؤں کہ جی کرنے آتا تو ایک سو سال میں جانے جائے گا سو سو وہ کیسے وہ کیسے قسم کر کے بہت آنا ہوں گا شراب قلم میں قسم ڈالنا دیکھ لو تمہیں انگور بھی چھوڑا تھا روٹی نرم ہو چکی ہے اس کا ذائقہ نہیں بدلا انگور تو جھاگ چھوڑ جاتا ہے سر کھٹا ہو جاتا ہے شراب بنتا ہے سرکا بنتا ہے اور پھر روٹی کو کیڑے کھا جاتا ہے روٹی کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے تو دیکھ لو تیری روٹی نرم نرم انگور کا رس تازہ بہت تازہ اس میں جل بہ چکا ہے جو پانی پینے کا میں رکھا تھا وہ بالکل طرح تازہ ہے اس میں کوئی جالا نہیں پھیلا ہوا تو بتا جو گدھا چار دن چلنے والا ہے اس کو دیکھ اس کا نشانی کوئی نہیں تو دیکھ لو کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے تب تیرے سامنے تیرے گدھے کو جنگا کرنا کروں اندر الا اللہ من کل سمن سوا ہے تم من سوا لحما جانور دیکھ لیا اہم مرد یا عورت جس روپ میں بھی ہیں ہم بڑے پھنس چکے ہیں. ہم اپنی مرضی پہ اب یہاں نہیں چل سکتے, نہیں تو ہماری ہمیشہ کی مرضیاں ختم کر دی جائیں. ہمیں کسی کے تابع ہونا پڑے گا, اس کے جس نے ہمیں بنایا ہے, اس کے جو ہمیں موت دیتا ہے, اس کے جس نے اس مٹی کو یہ گوشت میں تبدیل کر دیا. آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا 40 سال پڑا رہا مٹی. اللہ نے روح ڈالی ناک میں, جب یہاں تک روح پہنچی تو ناک گوشت میں تبدیل ہو گئی. سر میں گئی تو سارا سر کی مٹی وہ کھوپڑی میں تبدیل ہو کر بال لہرانے لگے. تو جب وہ گردن کی طرف آئی تو گردن تک سارا وجود گوشت پوست آنکھیں حرکت کرنے لگی, اور گردن کس طرح اس طرح آدم علیہ السلام پھیرنے لگے, نیچے مٹی یہاں تک گوشت. پھر روح جب اترتی ہوئی سینے اور کمر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. پاؤں مٹی ہوئی یہی تھا سارا گوشت پوست ہڈیاں پتھر کیا کیا نظام جو آج بھی ڈاکٹر سمجھ نہیں سکے آسان تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ایسا عظیم شہکار بنا جو حرام ہے پیاری اللہ. جس اللہ نے ہمیں وجود بخشا, جس اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا, جس اللہ نے ہمیں کچھ نہ سے یہ سب کچھ دیا, وہ اللہ ہمیں موت دیتا ہے. دائیں بائیں ہم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں, وہ اللہ لوگ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے. چھوٹا گھر بھی لوگ چھوڑ کے مرتے ہیں اور بڑا گھر بھی لوگ چھوڑ کے مرتے ہیں, محل بھی چھوڑ کے مرتے ہیں اور جھونپڑے بھی چھوڑ کے مرتے ہیں, اور اسے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوا ہے. اس دن جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے, عورتوں کو کہتے ہیں فکر کرو, مردوں کو کہتے ہیں فکر کرو, خود جماعتوں میں نکلتے ہیں, عورتوں کو بھی نکالتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے وہ موت کو سامنے رکھ کے چلنے کا رہا نہیں. عورتوں کی پریشانی بھی موت سے پہلے, مردوں کی پریشانی بھی موت سے پہلے کی چیزیں. نبی آ کر اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اگر بتا دیں کہ موت مرد اور دونوں کو ایک ہی امتحان میں ڈالا. جو اچھا عمل کرے گا, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے گا. اور جو اپنے عمل کو خراب کر دے گا, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ بربادیاں اس کے لیے طے کر دے گا. ہم اللہ کی راہ میں نکل کر ان اعمال کو سیکھتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ کے دربار میں قیمتی بنتا ہے. وہ قیمت شکل و صورت پر نہیں, رابع عورت عورت ہوتی ہے خاندان پر یا شکل و صورت پر یا دولت پر, لیکن رابع بشری نہ خاندانی تھی غلام کی بیٹی, نہ خوبصورت رہی تھی بدصورت حبشی تھی, حبشی فیچر کو یعنی بھولیا, نہ پیسہ تھا غلام پنجابی کے پاس پیسہ رنگ سے. چوتھا ایڈ تھا بانج بانج اولاد کے قابل نہیں. جس عورت میں چار ایڈ ہو, شکل بھی اچھی نہ ہو, خاندان بھی اچھا نہ ہو, پیسا بھی نہ ہو, بانج بھی نہ ہو, اس عورت کو تو اس کا خاندان بھولا جاتا ہے, تاریخ اسے کیسے یاد رہ سکتی ہے. لیکن وعدہ بہری کو تاریخ نے کیوں نہیں بھلایا؟ وہ 1300 سال کے بعد پلمبے کی مسجد میں اس کا نام گونج رہا ہے, اور یہ اتنی سینکڑوں عورتیں سن رہی ہیں, یہ مرد سن رہے ہیں. وہ شکل میں بدصورت ہے, مال میں فقیر ہے, غلام ہے, وہ بانج ہے, خاندان کے لحاظ سے غلام ہے. پھر 13 صدیوں گزرنے کے باوجود اسے کوئی بھلا تو نہیں سکتا. اس نے وہ زندگی سیکھ لی جس پر چل کر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے عزتوں کا حقدار بنایا تھا, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے مقدر فرما رہا. سالن پر آنے والی دیکھا تو پیارا نہیں, ان کے خامن جوانی میں فوت ہو گئے, تو انہوں نے آگے شادی نہیں کی. ان کو نکاح کا پیغام دینے آئے حسن بکری. حسن بکری بہت بڑے آدمی ہیں, پہلی صدی کی خود چل کے آئے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. تو انہوں نے فرمایا میری چار باتوں کا جواب دے دو, میں شادی کر لوں. کہ مجھے بتائیے, کہیے بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ تو حسن بکری خاموش ہو. اچھا یہ بتاؤ جاؤ اعمال اڑائے جائیں گے, کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا, کسی کے الٹے ہاتھ میں, میرے کس ہاتھ میں آئے گا؟ اس پر بھی خاموش ہو گیا. اچھا یہ بتا جب نیکیوں کو تولا جائے گا کسی کی بڑھ جائیں گی کسی کی گھٹ جائیں گی, میری بڑی نیت بڑھیں گے اس پر بھی خاموش رہے. اچھا یہ بتاؤ جب کوئی سراب سے گزریں گے کچھ لوگ گر جائیں گے کچھ پار ہو جائیں گے, میں پار نکل جاؤں گی یا نیچے گر جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی بھی نہیں جواب دے سکتا. تو انہوں نے فرمایا پھر تم واپس چلے جاؤ, مجھے تیاری کرنے دو, مجھے ان چار باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. چند مہینے اس کے بعد سارے زندگی بے لگی میں گزار جاتا, سالن پکانے کے لیے ہوتی چولہے پر بیٹھنے کے ساتھ پیاز آئی جائے گی, پریشانی جو پیاز ہے نہیں آنے والا کوئی نیچا ہوگا ہوگا. تو اس نے ایک چیز اوپر سے آ رہی تھی, اس نے پتا نہیں کہاں سے پیاز اٹھایا تھا, اس کے پنجوں میں پیاز آتا این اوپر پہنچے اس کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز تلا بازیاں کھاتا ہوا راج راج کی جھولی میں آ کے گیا. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو خدمت کے لیے مقرر کر دیا, جھپٹا مارنے والے گوروں کی چیزیں اٹھا کے لگے ان کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے مقرر فرما دیا. یہ مقام ملا اپنے اللہ کو راضی کرنے پر, صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے پر, اپنے ظاہر کو بنانے کے لیے. اگر اندر کے احساسات گہنا گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں تقریباً, ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ پہلی صدی والی عورت کی صفات آج کی عورت کو زندہ بلا دیں, کیونکہ عورت پہلا نظر کا ہے, پہلا سکول عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے مہر رکھا شادی میں, مہر مہر کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے, علامت کہ اس عورت کی ساری زندگی کے جو اخراجات ہیں وہ مرد کے ذمے ہوں گے. مہر یہ ایک علامت کی چیز ہے اور اس میں اثر یہ ہے کہ اس کو ہمارے یہاں دستور ہے عند طلب کو دیکھ کر دیکھ کر موجل کرتے ہیں. جو سنت ہے فوراً ادا کرنا, آج بھی عرب کا دستور پہلے ادا کیا ہے, یہی سنت ہے. یہاں عند طلب کر دیتے ہیں دیکھ کر مہر کس لیے بلایا جاتا ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس عورت کا ساری زندگی کا سارا خرچ مرد کے ذمے ہوگا, مرد اس کا بوجھ اٹھائے گا. اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش تو درمیانی ہے تو درمیانہ خرچ کرے گا, کم ہے تو کم خرچ کرے گا. عورت پر یہ پابندی لگائی گئی کہ اپنے خاندان سے اس کی حیثیت سے بڑھ کے مطالبہ نہ کرنا, ورنہ کیا ہوگا؟ کوئی خاندان رشوت لے گا, کوئی چوری کرے گا, کوئی جھوٹ بولے گا, کوئی ملاوٹ کرے گا, کوئی کھوٹ کرے گا, کوئی الٹے سیدھے کام کرے گا. پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اوروں کے چراغ بجھا کر اپنا چراغ جلائے گا. پھر یہ دونوں نیم بھی قیامت کے دن ظالموں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کمزوری کو دور کرنے کے لیے کچھ روحانی اعمال بتائے, کچھ مادی اسباب ہے, زراعت ہے, تجارت ہے, پڑھائیاں, نوکریاں, لیکن چند عمل اللہ کے نبی نے بتائے ہیں جو اہتمام نہ کریں گے اللہ کا رسول بڑھائے. ماں نہ سمال عمر امن صدا ختم, جو اللہ کے نام پہ صدقہ دے گا اللہ اس کا پیسہ بڑھانا شروع کر دے گا. زکات کی بات نہیں ہو رہی, زکات سے بازو لوگوں پر فرض ہے, سب پر فرض نہیں ہے. یہاں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر غریب آدمی بھی ہے تو وہ ہزار میں خرچ کر سکتا, چار میں خرچ کر سکتا ہے تو روزانہ چار آنے صدقہ کر دے. آپ کو قصہ سنا چند مہینے پہلے کی بات, ایک سال کی جماعت تیار ہوئی سچ لگا رہا تھا. چک جھمرے کا ایک گزالا دو دیو اس نے بھی نام دے دیا, دو لاکھ روپیہ چاہیے, لاکھ روپیہ گھر دینے کے لیے, لاکھ روپیہ جماعت کا خرچہ. اس کی کل جائیداد ایک پرانا موٹر سائیکل دس لاکھ, جس پر وہ دودھ اکٹھا کر کے چک جھمرے میں آگے بیچا لگا رہا تھا. جب جماعت بچی ہوئی تو سب سے پہلا شخص جس نے ایک لاکھ روپیہ جمع کرایا یہ دو دیو, تو ایک ساتھی میرے پاس لے کر آیا کہ سب سنو اس کی کہانی. تو میں نے اسے پوچھا کیا کیا؟ انہیں غریب سال کے لیے نام دے دیا, ایک لاکھ روپیہ گھر دینا تھا سال کا خرچہ, ایک لاکھ روپیہ ساتھ لے کے جانا تھا, میرے پاس صرف ایک موٹر سائیکل نہیں جا رہا. تو میں نے کہا چلو جو ہے وہ تو کروں, تو میں نے وہ بیچ لیا, وہ بیس ہزار کا بکا. اور میں نے سوچا بیس ہزار اور دو لاکھ میں بڑا فرق ہے, اس بیس ہزار سے دو لاکھ کیسے پورے ہوں گے؟ پھر میں غریب آدمی مجھے کر رہا ہوں گے, تو میرے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے نام پر ایک روح اللہ رکھ دے گا, تو میں نے 20,000 روپئے صدقہ کر دیا, آدھے ایک نظر سے لے لی اور آدھے ایک نظر سے, 10,000 ایک نظر سے لے لیا, 10,000 دوسرے نظر سے لے لیا, وہ سب خالی ہو کے بیٹھ گیا. خالی مجھے نہیں پتا اللہ نے کہاں سے 2,00,000 میرا انتظام کیا. میں نے کہا کہاں سے ہوا, کہاں سے ہوا؟ کہنے کا مولوی صاحب اب تو بیان سن کے تو میں خیال دیتا, کسی پوچھی جان کو کہاں سے ہوا. میں اگر تیرا ایمان عملی ہے ساڈا ایمان تھوڑا ممبر والا ممبر پہ بیٹھ کے بولنے لگے ہیں تو ماشاء اللہ خیال کے لیے روانہ ہو گیا. تو اللہ کا نبی نے کہا میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے, کبھی نہیں گھٹتا. زکات کا فرض ہے, جن پہ زکات فرض نہیں وہ چار آنے تو دے سکتے ہیں, چار آنے نہیں دے سکتے چار پیسے تو دے سکتے, چار پیسے نہیں دے سکتے ایک پیسے تو دے سکتے. ایک پیسے میں بھی کتنے نسخال کر رہا ہوں, حضرت عائشہ کے گھر پر سوال آیا تو انہیں ایک انگور کا دانا باہر بھیجا دیا. تم کے خادمہ نے کہا یہ انگور کیا خیال ہے, تو فرمانے لگی کہ اس میں کتنے مثقال ذرہ ہیں, اور الگ الگ مثقال ذرہ سے ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو اس کی تمہیں جگہ ملے گی, تو اس انگور کے دانے میں رائی کے دانے کے برابر کتنی اکائیاں جمع ہو جائیں گی. تو ایک طرح دے سکتا ہے جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ پر چل رہا ہے. دوسری چیز جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ کی طرف اللہ کا رکھا. نماز وہ نہیں جس میں پڑھ کر, نماز وہ جس میں آدمی محنت کرے گا اللہ اللہ پڑھ کر, سے لے کر سلام کرنے تک اپنے آپ سے لڑائی کرے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں, کسی اور کو سوچنے نہیں ہوں, کسی اور کو سوچ آنے نہ دیں. جو اس طرح نماز پڑھے گا اللہ کی طرف سے لڑائے گا. چلو لمبی نمازیں نہیں پڑی یار, سب کے طرف ہمت نہیں ہوتی, ایک لوٹا پانی چاہیے بس. ادیم اللہ یہ ہمارے نبی نے فرمایا جو ہمیشہ باوجود رہے گا اللہ اس کا رشتہ بڑھا رہا ہے. کتنے آسمان کام ہیں اب باوجود رہنا. چلو ایک آدمی ہو ہوا کی بیماری ہے وہ تو مسبرنا ہے, لیکن وہ بھی ہر جب ایک نماز کو وضو کر کے پڑھ لے یا اس کا وضو ٹوٹتا رہے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے, تو ایسی اگر وہ وضو کر لے تو وہ بھی اللہ کے ہاں بابو شمار ہو با وضو رہے اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. میرے دن میں تو یہ تین کام ہے. چوتھا جو صلہ رحمی اور صلہ رحمی کیا ہے, باپ کی خدمت کی, ماں باپ سے بڑا جو شرم کرتا پھر ماں اور باپ میں ماں کرتا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں, آپ نے کہا ماں کی, کبھی اس کے بعد تو آپ نے کہا ماں کی, کبھی اس کے بعد آپ نے کہا ماں کی, کبھی اس کے بعد تو آپ نے کہا باپ. تین دفعہ ماں کا کہا چوتھی دفعہ, تین دفعہ ماں چوتھی دفعہ باپ. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش قسمت ہیں, وہ یہ دولت لوٹ سکتے ہیں. جب یہ متا ہاتھ سے چلی آئی ہے تو پھر سوائے افسوس کے خوشی نہیں ہاتھ نہ کر بیٹھ کر رہتا. میں دو دی قدر نہ کی تھی, میں اپنی اما دی قدر نہ کی تھی, دنیا میں اس کو جوتے مارتے رہے تو وہ مر گئے تو اس کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے کہ میں قدر نہ کی تھی. ابھی چار دن پہلے ہمارے دوست کی والدہ تھا, تو اس کا بڑا بیٹا بڑا تیز کا بھی تھا, ماں سے الجھ رہا تھا, تو میں نے فون پہ بازی رکھی تو وہ چھوٹ چھوٹ کے رو رہا تھا. میں نے اپنی ماں کی قدر نہ کی, میں نے اپنی ماں کی قدر نہ کی. تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہی چار دن پہلے اپنی ماں کے سامنے جھک جاتا تھا تو کتنی زوروں لگائیں گے, لیکن یہ دولت دولت ہاتھوں سے نکل جاتی ہے پھر میرے بھائی سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو صلہ رحمی جو کرتے ہیں اللہ ان کا رزق بڑھاتا ہے. صلہ رحمی رشتے داروں سے اچھا سلوک, رشتے میں ماں سب سے بڑا رشتہ ہے, باپ سب سے بڑا رشتہ ہے, پھر بھائی ہے, بھائی ہے, بہنیں ہیں, چچا, پھوپھیاں, ماموں, خالہ, یہ وہ رشتے ہیں جن پر بڑے سے بڑا مفاد بھی قربان کرنا پڑے تو جو کر دے گا اللہ اس کا در خیر ہو. ایک آدمی حضور نے قصہ سنا, ایک بڑی خرائی میں ایک شخص بیمار ہوا, اس کے چار بیٹے تھے, تو سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا ساری جائیداد میرے نام لکھ لو اور تم باپ کی خدمت کرو. میں باپ کی کوئی خدمت نہیں کروں گا, اس کے عوض میں ساری جائیداد مجھے دے دو. وہ کہیں گے ہم کو بولو پوچھیں کہ ہم یہ کام کریں, تو کیسے خدمت بھی ہم کریں اور جائیداد بھی تو لے جائے گا. کہیں گے اچھا پھر یوں کرو, میری جائیداد ہم سب کے حوالے, لیکن پھر باپ کی خدمت میں کوئی حصہ نہ لے, میں اکیلا اپنے باپ کی خدمت کروں گا اور اپنی ساری جائیداد کو نہیں دے دوں گا. وہ کہیں گے ایسا کرو تم بھائی کو اللہ ہر ایک کرے میری ساری جائیداد تمہارے نام اور تم میرے بار چار پیسے کے ہاتھ میں لگا لگا ہمیں منظور ہے, ہمیں منظور ہے. ساری جائیداد اپنے بھائیوں کو دے دی اور صبح سے شام تک اپنے باپ کی سمجھ میں لگ گیا. یہ سب کے بہت شوق ہو گیا, جو تھوڑا بہت لگ گیا خالی خالی فقایا اس میں درخت کے نیچے 100 دینار ہیں نکال لیا. یہ کہنے لگا برکت والی ہے, نکلنی برکت والی نہیں کر مجھے نیچے نکلنا. صبح اٹھ بیوی کو بتایا کہ یوں میں نے خواب دیکھو, مگر اللہ کا مطلب تمہیں برکت کی سوچی, ادھر روٹی نہیں ہے تو لے ہی لے لیتا, میں نے ہی برکت والا لینا. اگلے دن خواب دیکھا, ایک شخص کہہ رہا فلاں درخت کے نیچے 10 دینار ہیں نکال لیا. اس نے پوچھا برکت والے کا نہیں برکت والے کا, مجھے نیچے نکلنا. مچھلی جو لے کر آیا اور اسے چیرا, اس کے پیٹ سے دو موتی نکلے انڈے کے برابر بڑے بڑے پڑے. تو حیران ہو گیا کہ ایک موتی لے کر بازار میں آیا. انہوں نے کہا اس کی قیمت بادشاہ دے سکتا ہے, سراسا بازار والا نہیں دے سکتا. بادشاہ کے پیر گیا, بادشاہ نے سراسا بازار والے کو لایا, بڑی اس کی قیمت لگا رہا ہوں, بڑی 18,400 کے اس کی قیمت بھر کے دے دے. 18,000 لے کر آ رہا کچھ اچھا گزرا تم جوہری نے کہا بادشاہ سے یہ جوڑا ہوتا ہے, جوڑا اکیلا نہیں ہوتا, اور سکوش اس کے پاس دوسرا بھی ہے. تو بادشاہ نے اس کو بلوایا, تیرے پاس دوسرا بھی ہے نہیں ہے؟ تو وہ بول رہے کبھی اپنی قیمت اپنی لوں گا, سراسا بازار نہیں ہوں, کبھی تو اپنی لے لے کیا لو گے, کبھی بس ہاتھ ہاتھ چار مجھے سونے کے بھر کے دے دیں گے, بھر کے دے دیں گے 77,000 ہونے کے لے کر گھر میں پہنچا. اتنی دیر میں بھائی تلاش ہو چکے تھے, ساری جائیدادیں اڑ پڑ گئی تھی, اور وہ اپنی باپ کی خدمت کے سلے میں اتنا کچھ دوبارہ اللہ نے دیا کہ اس نے پھر اپنے بھائیوں کو دوبارہ دے کر ان کو بھی خوشحال کر دیا, اور خود بھی رہتی دنیا تک اپنا نام زندہ کر گیا کہ آج خود نے 4,000 سال گزر گئے, 5,000 سال گزر گئے, میں اس کا واقعہ آپ کو سنا رہا. تو میں نے بات یہاں سے کہی کہ مرد کے ذمے ہیں عورت پر خرچ کرنا, اور خرچ کی ترتیب ہے کہ عورتیں ایسے مطالبے نہ کریں جس سے ان کے مرد رشوت کو مجبور ہو جائے, جس سے ان کے مرد حرام کو مجبور ہو جائے, جس سے ان کے مرد جھوٹے اور ہیرا پھیری کرنے پر مجبور ہو جائیں, چونکہ یہ پیسہ اہم ممکن ہے کہ ان کی نسلوں کی نسلوں کو اجاڑ کر. میں نے ایک آدما کے اپنے زبان سے سنا, اپنی زبان سے کہ کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال جمع کرتا تھا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے, ہم نے تو آج تک کبھی خوشی کا کوئی دن نہیں دیکھا. جب اللہ تعالیٰ نے عورت کا سچ مرد کو ڈال دیا تو عورت کو دل نے کیا کیا؟ پھر ساتھ حکم دے رہا شروع دل مارو, اللہ نے کہا اپنی بیوی ان سے اچھا سلوک کرو, ساتھ اللہ نے خاندوں کو ہدایت دی شروع اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آپ نے فرمایا خیر اہل سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی عمر کی تھی, عمر میں دونوں کی عمر میں کوئی 40 سال کا فرق تھا, 45 سال کا. تو آپ ان کو اس طرح لے کر چلے, جیسے معصوم بچی کو لے کر چلا جاتا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، عمر میں دونوں کی عمر میں 40 سال کا تھا، 45 سال کا، تو آج آپ ان کو بستر لے کر چلے گئے، جیسے معصوم بچی کو لے کر چلا جاتا مسجد نبوی کے سہن میں حبشہ کے لوگ وہ ایک کھیل کھیل رہے تھے، جس میں گت کو سارے کھیلی لگ رہے ہیں، کرکٹ آ گیا، حبشہ لگی وہ پرانے کھیلی چلے گئے، وہ گت کا ہوتا ہے جنگل سے کھیلتے ہیں، ہم بعد اس قسم کا کھیل ہے، تمہارے شروعات میں اپنے پیچھے کھڑا کیا اور سب دروازے میں ایسے کھڑے ہو گئے، اور پاشا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے کندھے پر اپنا چھوڑی کو رکھا اشارہ کرا، اور دیش رہی جب تک تمہوں نے نہیں کہا کہ بس آپ نے نہیں کہا اب بس کرو، بلکہ کھڑے جب پاشا نے کہا بس بار پھر آپ پیچھے ہو گئے اور ان کو بھی پیچھے لے گئے، خود عملی تصویر بن کے دکھایا اپنے گھر والوں سے حسن سلوک بھی، پھر ایک قدر میں تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھ سے دوڑ لگاؤ گی؟ ہاں جی کا لگاؤں گی، تو آپ نے سارے صحابہ کو آگے روانہ کر دیا، بالکل نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو دونوں بیوی نے دوڑ لگا لگا، حضرت عائشہ آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ نے فرمایا میں میرا جسم بڑا ہلکا تھا، آگے کئی سال کے بعد حضور نے پھر کہا دوڑ لگاؤ گی؟ لگاؤں گی، تو ان دن میں تھوڑا موٹی ہو گئی، پھر حضور آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئے، بعد میں رہا لو بھائی یہ اگلے کا بلا ہو گیا، اس دن تم جیت گئی آج ہم جیت گئی، اللہ کے حکم کی عملی کر ان کے ساتھ اچھا سلوک خیر ان کے مطلب میں اپنی بیوی کی کوئی ایک بات نہ پسند ہو تو اور کتنی سفاس ہوں گی جس سے تمہاری زندگی اچھی گزر سکتی ہے، تو اچھائیوں کو برائی بن دے، مرد کو حکم دیا کما کے لاؤ، مرد کو حکم دیا اچھا سلوک کرو، عورت کے حقوق کو پہلے بیان کیا، مرد کے حق کو بعد میں بیان کیا، مسلم لگی مارو، ان عورتوں کا مردوں پر حق ہے جیسے کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے، حالانکہ اس کا الٹ ہونا چاہیے تھا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے جیسے کہ عورتوں کا مردوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ عورتوں کا مردوں پر حق ہے جیسے کہ مردوں کا عورتوں کا، پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت میں جب بیان کیا تو بھی عورت کے حق کو پہلے بیان کیا، مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کو جتنا ملنا ہے اتنا ایک لڑکے کو دے دیا جائے گا، اربوں لوگوں کو حصہ نہیں دے، جہیز نام کی ایک چیز ہے وہ تیار کر کے دے دیتے ہیں، پھر یہاں تو بڑا عجیب رواج ہوا، سارا چارپائیوں پہ بکھیر دیتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، وہ داج بنی مٹھی کپڑے دکھا رہے ہیں، زیور دکھا رہے ہیں، یہ ساری ہندوؤں کی لانتے ہیں، نیند لگا رہے ہیں، نیند خالص ہندو کی رسم ہے، مسلمان کی نہیں ہے، پھر یہ جہیز دینا اور اس کو ایسے دکھانا، یہ سب ہندوانہ چیزیں ہیں، ان کا اللہ کے محبوب کی زندگی سے کوئی دور کا واسطہ کوئی نہیں، تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، وہ جو جہیز نام ہوئی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہیں تو سکھایا جاتا ہے کہ بس بس ہوں بس بس، اور جو بھائی ہوتے ہیں وہ ایسے ظلم کرتے ہیں کہ بہنوں کی جائیدادوں کو کروا کر اپنے نام کروا لے والے، بلکہ والدین بھی ظلم کرتے ہیں، باپ خود خود اپنی بیٹیوں کے حصہ اپنے بیٹوں کے نام کرتے کرتے، پر مولانا احمد علی صاحب لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ میں دوزخ میں جلتا دیکھ رہا ہوں ان لوگوں اپنی بیٹیوں کو اس طرح محروم کر کے مارے، ایسا آ رہا ہے جو اپنے بچوں کو حصہ دیتے ہیں، جمال خان لاہوری خان تھا یہ جو موجودہ شاہ رخ خان، اس نے سب سے پہلے بیٹیوں کو حصہ دیا، تو مولانا صاحب لاہوری احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جمال خان نے کیا کیا، میں اس کو جنت میں دیکھ دوں، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، نہیں یہ نہیں یہ نہیں، کوئی خاص عمل ہے، کوئی خاص عمل ہے، سب سے قریب سے قریب کو پتا چلا کہ بیٹیوں کو حصہ دے کے مارا پہلا دادا یہ ہے وہ عمل جس پر اللہ نے سوچنا اونچا مقام دیا، تو چونکہ ہم ہندو سے مسلمان ہیں تو ہندو نہیں بیٹیوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، تو ہم انہیں رسموں کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم بیٹیوں کو حصہ کو نہیں دیں گے، اپنے بیٹوں کو دیکھو الٹا کہتے ہیں ہڈی جگہ پڑھائی گھر کے ہوں ایسے لوگوں کو ہیں سب دیوانے بس ہڈی جگہ پڑھائی گھر کے ہوں جائے خدا کے نام اپنے بیٹے کے خرید کے لائے تھے لیکن بازار سے اٹھا کے لائے تھے، تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہے اس کو پہلے پڑھائی گھر جائے گا، تو اسی اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی وراثت کو ثابت کر کے کہا کریں دو لڑکیوں کو جتنا ملتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے گا. دو لڑکیوں کا حق تو ثابت ہے, اس پر لڑکے کے حق پر کیا کیا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسلام نے عورت کو ایک مقام بخشا, خامدوں کے دن میں خرچ کرنا لگایا, انہیں گھر میں بیٹھایا. وہ کرنا گھر میں بیٹھ جاؤ, جب نکلو تو پردے میں نکلو. پردے کا حکم بھی اصل میں عورت کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے ہے کہ یہ کم سے کم باہر نکلے. باہر نکلنے کی حوصلہ شکنی کے لیے ہے پردے کا حکم, تو عورت گھر سے باہر کم سے کم. ہاں اگر کبھی نکلنے کی ضرورت پڑے تو پھر یہ کام ہے, اس میں پردہ ہے, اس میں چہرے کا سارے جسم کا چھپانا ہے. یورپ نے آزادی مانگی, آزادی تو عورتوں کو آزادی دی جائے. 1792 میں انگلستان میں یہ سب سے پہلے نعرہ اٹھا تو عورتوں کو مساوی حقوق دیے گئے, اور عورتوں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں, اور عورتیں بھی مردوں کی طرح آزادی کا کام کریں. پہلے یورپ میں یہی دستور تھا. ایک میں میرے سارا دیکھ رہا تھا دا ریلوے, اور انگلستان میں ریل کی ابتدا تو گلاسکو کے اس کے ریلوے اسٹیشن کی تصویر ہے 1814 کے قریب. سر سے لے کر پاؤں تک عورتوں مکمل لباس, اور سارا لباس بات کر کر لباس بھی بے حیا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک مکمل چورا کھلا ہے, ہاتھ کھلے پاؤں کھلے, سارا جسم ڈھکا ہوا ہے. کیونکہ ان کے سامنے وہی کی تعلیم نہیں تھی, اور ادھر صنعتی انقلاب آیا اور پیسے کی ریل فیل ہوئی. تو انگلستان میں کتاب لکھی گئی جس میں ایک عورت نے وہ کتاب لکھ کر یہ نظریہ پیش کیا کہ عورتوں کو بھی کمانے کی اجازت ہونی چاہیے, اور عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کمائیں. اور چونکہ غریب سامنے نہیں تھی, شریعت سامنے نہیں تھی, تو انہوں نے اس کو ڈھیل دی ڈھیل دی. کرتے کرتے کرتے آج یورپ کی عورت بڑی مظلوم ہے, اور دنیا کی دکشت ترین عورت ہے. جس لڑکی کو 11 سال کی عمر سے اپنے ساتھی کی تلاش شروع ہوتی ہے اور 40 برس اس کے گزر جاتے ہیں, اسے ساتھی کو نہیں ملتی. ہماری عورتیں خوش قسمت ہیں جب یہ پیدا ہوتی ہیں, ان پر ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے. یہ جوان ہوتی ہیں, ان کو بھائیوں کی حفاظت ہوتی ہے. جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے, بائیور طریقے سے ماں باپ ان کو رخصت کرتے ہیں, روانہ ہوتے ہیں, اور نکاح کے بندھن میں باندھ کے کرتے ہیں. چونکہ نکاح کا جو بندھن ہے وہ حکم کی بنیاد پر ہے, وہ چلتا ہے. لیکن آج کا جو یورپ کا ماحول معاشرہ ہے, ان کا جو مرد اور عورت کا آپس میں جوڑ ہے وہ نکاح کی بنیاد پر نہیں, لذت کی بنیاد پر ہے. اور جب وہ ایک دوسرے سے طبیعت بھر جاتی ہے تو وہ اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, وہ اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اس لیے وہاں کا سارا جو خاندانی نظام ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ چکا ہے, اور بچہ انسان کا ماں باپ کی تربیت کے بغیر وہ پروان چڑھتا ہے, وہ انتہائی ذہنی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس وقت سارا یورپ, سارا امریکہ اس کو ایشیا کا دماغ چلا رہا ہے, ایشیا کا دماغ. ان کی اپنی نسل یا تو نشے میں ڈوب چکی ہے, یا ذہنی بہت ساری پرسنل بیماریوں کا شکار ہے, ماں باپ دس آیا. میں اثر کی نماز پڑھ کے نکلا ایسے پہلے کے لیے ریٹائرڈ امریکہ کا شہر. ایک گھر کے دروازے پر ایک گڑیا بھی آئی, اس کو دیکھتا پھر واپس ہوتا, پھر اس کو دیکھتا. وہ جس حسرت اور بے بسی سے کھڑی لوگوں کو دیکھ رہی تھی, تنہا تنگ, کوئی اس کو پانی پلانے والا بولا, کوئی اس کا پیشاب صاف کرنے والا بولا, ایسے کھڑی کبھی ایسے دیکھ رہی, کبھی ایسے دیکھ رہے, پھر خلاؤں میں گھورنا شروع کر دے. میں اللہ کا شکر ادا کروں, اللہ تیرا احسان ہے, تو نے ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں ایمانی, جو وہ ہم بڑے نافرمان ہیں, ابھی ہماری معاشرت میں کچھ نہ کچھ روایات باقی. لیکن آج کا سارا میڈیا, سارا آج کا ٹیلی ویژن, اور سارا آج کا جو لٹریچر ہے, وہ ہماری عورت کو باہر لانا چاہتا ہے, تاکہ جیسے وہ برباد ہوئے ہیں یہ بھی برباد ہو سکے. انہوں نے برباد کرنا چاہتے ہیں, ہماری عورت کو باہر لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سکھ آ جائے گا, لیکن سکھ کے بعد دکھ پھیلا ہے. ایک عورت جس نے آزادی کا نعرہ لگایا, اس سے پہلے اسے دو بچے اور ایک خاند کی خدمت کرنی پڑتی، اس کی ایک ماں ہے اگر یا باپ، لیکن جب اس نے آزادی کا نعرہ لگایا تو وہ ایئر ہوسٹس کے روپ میں نمودار ہوئی، اب اسے چار کی بجائے 400 کو پانی پلانا پڑتا اور 400 کو چائے پلانی پڑتی ہے، اور ہوشناک نظروں کا وہ شکار ہوتی ہے، اور وہ نہ گھر کی ہے نہ گھاٹ کی ہے، جسے ایک گھر کو سنبھالنا تھا وہ آج پورے ایک اسٹور کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کی لوگوں سے ڈیل ہے، پھر آگے اور بڑھ گئی کہ گھر کا کام بھی ذمہ ہو، اولاد بھی ذمہ ہوگی، شادی تو ہے نہیں، مرد تو بھاگ جاتے ہیں سر، یورپ امریکہ سے کے سفر میں نے دیکھا بچیوں نے لڑکوں کو اٹھایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا ہوا، کوئی مرد ساتھ نہیں ہوتا، تو ان کی آزادی نے ان کو ایسا زہر پلایا ہے کہ اب وہ کسر کسر کے مر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس پر لانا چاہتے ہیں، ہماری عورت کو بازار میں لانا چاہتے ہیں، گھر سے باہر لانا چاہتے ہیں، چادر سے باہر لانا چاہتے ہیں، پردے سے باہر لانا چاہتے ہیں، تاکہ جیسے یہ برباد ہوئے ہیں ہم بھی برباد ہوا۔ اور پھر چونکہ مرد عورت کا باہمی جو رشتہ ہے وہ نکاح کا نہیں ہے، نسل کا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذمہ داری عورت پر آتی ہے، تو لہٰذا مرد بھاگ جاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا۔ اب اس وقت سارے یورپ کی صورتحال یہ ہے کہ ہر سال اسکول بند ہو جاتے ہیں، بچے کو نہیں پیدا ہوتا، بچوں کو اسکول بند ہو جاتے ہیں، بچے نہیں پیدا ہوتا، اور ان کی نسل تیزی سے گھٹ رہی ہے۔ آئندہ 20 سال میں پورے جاپان کے 60% آدمی وہ ہوں گے جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہوگی، سارا جاپان یوں بیٹھے گا جھاگ کی طرح، اس طرح بیٹھے گا جھاگ کی طرح۔ سارا یورپ، ہم جرمنی گئے وہاں یہ تھا حکومت کی طرف سے، جو بچے جو چیز حملہ ہوگی اس کا 600 مارک وظیفہ ہوگا، جب بچہ پیدا ہوگا تو دگنا ہو جائے گا، جب تک بچے کی نگہداشت کی ضرورت ہے اس کو دفتر سے چھٹی ہوگی، تنخواہ پوری ملے گی، اس کے باوجود وہ اولاد کے خواہش مند نہیں، تو ان کی نسل اب ختم ہو رہی ہے، نسل بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں، سنبھالنے والے کم ہو رہے ہیں۔ تو یہاں اگر یہ ایشیا کے لوگ یورپ سے باہر آ جائیں، امریکہ سے باہر آ جائیں، تو ایسے ہی بیٹھ جائیں جیسے جھاگ بیٹھ جائے۔ تو اب انہوں نے دوسرا بار کیا کیا کہ ان کی نسل بھی ختم کرو، ہماری تو ختم ہو رہی ہے، ان کی بھی ختم کرو، خاندانی منصوبہ بندی کے بڑے سنہری جال بچھائے، جو ہماری نسلوں کو مارنے کے لیے بم پھینک رہے ہوں وہ ہماری فلاح و بہبود کا کوئی منصوبہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر لگانے شروع کیے کہ بھائی کم بچے خوشحال گھرانا، کم بچے خوشحال گھرانا، چھوٹا خاندان زندگی آسان۔ ایک خط میرے پاس آیا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا نا گورنمنٹ حکومت کا چھوٹا خاندان زندگی آسان، تو جس نے خط لکھا تھا تو اس نے اس کو کاٹ کر اوپر لکھا ہوا تھا دیندار خاندان زندگی آسان، دیندار خاندان، ایک بیٹا ہو نافرمان ہو تو ماں پہ مر جائے گا، ایک بیٹی ہو وہ نافرمان تو ماں باپ کو سنا ہو، 10 ہوں سارے فرما بردار تو ان کے لیے تو جنت ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اکثر طبقہ ان پڑھ ہے، اس لیے ان کا یہ وار اتنا کارگر نہیں ہوا، اب بھی ڈگری میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے یورپ اور امریکہ میں ہزاروں کلو میٹر سفر کیا، کوئی 1000 گاڑی کے گزرنے کے بعد جا کر کوئی ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا، نہیں تو اکیلے جا رہے تو جا رہے، اکیلے جا رہے تو جا رہے، ادھر تو اللہ کے فضل و کرم چھت پر بھی چڑھے ہوتے ہیں، ڈگری میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم شکر کریں کہ ہمارے یہاں ان پڑھ 70% طبقہ دیہاتی ہے، انہوں نے ہماری نسل پر وہ وار کیا تھا، پڑھا لکھا طبقہ متاثر ہو چکا ہے، وہ اس دورے میں آ چکا ہے، اتنے بچے ہوں گے ان کی تربیت کون کرے گا، وہ اللہ کا کام اپنے ذمہ لے چکے ہیں، اللہ کا کام اپنے ذمہ لے چکے ہیں۔ ایک اسکول کے ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کلاس روم میں 20 بچیوں کو میں پڑھا سکتی ہوں، 20 کی 21 سے کہہ رہی ہے سیٹ کوئی نہیں، کرسی کوئی نہیں۔ ایک ہیڈ مسٹر کو پتا ہے کہ میرے اسکول میں 1000 بچیوں کی گنجائش ہے، 1000 ایک نہیں کرتی، وہ کہتی گنجائش نہیں ہے، سر پہ بیٹھا ہے، ہمیں پتا ہے ہمارے مدرسے میں کتنے بچوں کی گنجائش ہے، ہم اتنے لیتے ہیں، اسے زیادہ نہیں لیتے۔ تو یہ خاندانی نسلوں کا مدد والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں کہ دلمبے میں کتنے آدمی بھیجنے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کو بتاتے ہیں کہ اتنے کم کرو، اتنے کم کرو، اتنے کم کرو۔ رازق اللہ کی ذات ہے، نہ کہ یہ دنیا والے جو بچہ آتا ہے رسک لے کے آتا ہے، پتا نہیں ایک کوئی نسل والا ہے اللہ پیدا ہوتا ہے، ساری تقدیر بدل کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جس دن پیدا ہوا تو اس دن اس کے باپ کو حکومت کی طرف سے یہ بغاوت کے الزام میں شہر بدر کیا جا رہا تھا، قلعے کا حکمران تھا، ایک قلعے کا صوبے دار تھا، تو اس کو قلعہ بدر کیا جا رہا تھا، اور اس کو ڈر تھا کہ یہ اب مجھے پکڑیں گے. تو رات کی تاریکی میں قلعے کی دیوار کے ساتھ کشتی لگا کر اس میں بیٹھ کر نکل رہا تھا عماد الدین زنی کی پناہ میں بھاگنے کے لیے. عین اس وقت صلاح الدین پیدا ہوا. اس نے کہا کیا من ہو اس بچہ پیدا ہوا ہے, یہ کیا من ہو اس پیدا ہوا ہے اس نحوست کی گھڑی میں اس کا آنا ہی میرے لیے مصیبت. لیکن وہ جو جس کو وہ منحوس سمجھتا تھا اس نے اس کو ایسے چار چاند لگائے, اس کو نہیں اس نے ساری دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا, ساری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا. تو راز اللہ ہے, رزق ہو دے گا, اولاد اللہ کی نعمت ہے. کوئی ایک ایسا نصیب والا پیدا ہو جو سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے, جو سب کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے, جو سب کی دنیا کے کھل جانے کا ذریعہ بن جائے. لیکن جو کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہ یورپ سے متاثر ہے, ان کا لٹریچر پڑھ پڑھ پڑھ کے دماغ خراب ہو چکا ہے, تو وہ انہیں کا نغمہ الاپ رہا ہے. حالانکہ سارے یورپ میں خاندانی منصوبہ بندی بین ہے, نہیں کر سکتے. ادھر کہتے کرو ہم تمہارے بڑے شہر خان ہیں, تمہاری آبادی بڑھ رہی, تم بڑے غریب لوگ ہو, تمہارا معیار زندگی ہم نے بلند کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی آبادی 15 کروڑ سے 30 کروڑ ہو جائے اور سودی نظام ختم کر دیا جائے تو کوئی ایک بھی پھوکا نہیں سوئے گا, اور پاکستان کی آبادی 15 کروڑ سے 5 کروڑ رہ جائے اور یہی سودی نظام ہو تو بھی گھروں کے چراغ بجھے رہیں گے, چولہے ٹھنڈے رہیں گے. ہماری تندرستی کا سبب آبادی نہیں, ہماری تندرستی کا سبب سودی نظام معیشت ہے. جس دن یہ سودی نظام معیشت ٹوٹے گا اللہ ہر ہر آدمی کو خوشحال کر دے گا. اس نظام معیشت کی یہ لعنت ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ کے سمٹ جاتا ہے اور دولت چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اکثر لوگ سیدھے سادے ہیں, چند لوگ چالاک ہوتے ہیں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا ہم سارے میاں صاحب جو بنے ہوئے نا لوگوں کے پیسوں پر ہیں, ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں, بینکوں سے لے لے کے ہم سب میاں صاحب بنے ہوئے, اب نقصان ہوگا تو لوگوں کا ہوگا نا ہوگا ہمارا ہوگا. تو یہ ساری دنیا کے لوگوں کا خون پینے کے لیے ہے سود کا نظام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کوٹ کے خلاف اعلان جنگ کیا کہ میرا اعلان جنگ ہے جو سود نہیں چھوڑ چکے. اس میں اس کا وبال بہت عام ہوتا ہے اور ہر ہر گھر پر اس کی زد پڑتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا, خرچہ مرد کے ذمہ لگایا, تب عورت کے ذمہ ہے یہ بات میں کرنی ہے, دائیں بائیں کی باتیں بہت سی بیچ میں آتی ہیں. مرد سے کہا کما کے لاؤ, عورت سے کہا گھر میں بیٹھو, تو گھر میں سارے بیٹھو کیا کرو, گھر میں کیا کروائے گھر میں بیٹھو. بڑا مشکل کام دیا ہے عورت کو اللہ تعالیٰ. عورت کے ذمہ لگایا ہے نسل کی تربیت کرو, نسل تیار کرو. اسکول نسل تیار کرنے کی جگہ نہیں, مدرسہ نسل تیار کرنے کی جگہ نہیں, ماں کی گود ہے نسل تیار کرنے کی جگہ. لیکن اب کیا ہوتا ہے, چاہے تلنگا ہو چاہے لاہور ہو, بچے اسکول گئے, ماؤں کی چھٹی 8 گھنٹے کے لیے ماؤں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے, تو اسکول سے واپس آئے تو جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کو ٹیوشن والوں نے پکڑ لیا, غریب کے بچے کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ ٹیوشن پڑھ سکے, وہ اپنے طور پر اپنی کتابوں میں پھر مارنے لگا, مالدار کے بچے کو ٹیوٹر میں پکڑ لیا. اتنے میں شام ہو گئی, تو صبح سے لے کر شام تک ماں اور بیٹی کی مل کر کوئی نشست نہیں ہوئی. باپ اپنی ملازمت پہ چلا گیا یا اپنے مامشیر بازار میں دکان پہ چلا گیا, وہ ویسے ہی گھر سے غائب ہو گیا. شام کو جب وہ واپس آیا تو ٹیلی میل چل پڑا, اب ابا بھی ٹیلی میل کے سامنے, اما بھی ٹیلی میل کے سامنے, اولاد بھی ٹیلی میل کے سامنے, اسی کو دیکھتے دیکھتے سب سو گئے. تو ایک گھر میں رہنے کے باوجود ماں باپ اولاد سے دور, اولاد ماں باپ سے دور, پتہ نہیں ہماری اولاد میں کیا جذبے پیدا ہو رہے ہیں. اسکول والے کوئی اخلاق کو پڑھاتے ہیں, اسکول والے تو 2 جمع 2 4 پڑھاتے ہیں, 6 میں سے 4 باقی 2 تفریق پڑھاتے ہیں, 3 2 6 ضرب پڑھاتے ہیں, الجبرا پڑھاتے ہیں, جیومیٹری پڑھاتے ہیں. اس میں کہا لکھا ہے کہ ماں کیا چیز ہے, باپ کیا چیز ہے, دین کیا ہے, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, آخرت کیا ہے, کہاں بتاؤں. پھر یہ جو او لیول اے لیول ہے تو ایک گمراہی کا آیا ہے, بت بن کے سامنے آیا ہے, اس نے بالکل ہی قتل کر, ہر قوم کی صفات اس کی زبان میں ہوتی. جو انگریزی بولنے والے ہیں ان میں تکبر آ جاتا, تکبر آئے ان کے منہ کا بناوٹ ہی تکبرانہ ہو جاتا. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, بڑے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں. ہر قوم کے اخلاق اس کی زبان میں چھپے ہوتے ہیں. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن عربی میں تھا, قوم میں پڑھائی گئی جس میں ہمارے نبی کے اخلاق چھپے ہوئے ہیں, جس میں ہمارے نبی کی مبارک خوشبو مہک رہی ہے عربی زبان میں, وہ خوشبو مہک رہی ہے. ادھر او لیول چل رہا, اے لیول چل رہا, انگلش میڈیم چل رہا. تو جو تربیت ماں نے کرنی تھی, ہمارا نظام زندگی ایسا ہو گیا ہے تو اس کے پاس موقع نہیں تربیت کرنے کی. بھائیو, اولاد کی تربیت ہے عورت کے ذمہ اصل کرنے کا جو کام ہے. اگر ہماری عورتوں کو یہ پتا ہوتا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے تو ان کو تو سر کھجانے کے لیے فرصت چلے جائے کہ ان کو کپڑوں کی سوجھے, زیور کی سوجھے, چیزوں کی سوجھے. اگر ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو ان کو تو بھول جائے ہر چیز. تربیت کیا کرنی ہے؟ ان کو مسلمان بنانا ہے, ان کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سکھانی ہے, تو ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت بیٹھے. ان کو رشتوں کا تقدس سکھانا ہے, رشتوں کی عظمت سکھانی ہے. ان کو عبادات پلانا ہے. بچیوں کو شروع سے ایسا عادی بنانا ہے کہ ان کے اندر پردہ کا شوق پیدا ہو اور ان کے اندر تواضع عاجزی پیدا ہو. کیونکہ بیٹی پرایا سودا ہوتا ہے, پرایا مال ہے. ماں باپ کے گھر میں وہ رشتے کی محبت کی وجہ سے اس کو مقام ملتا ہے, سسرال میں جا کر اس کو اخلاق کی وجہ سے مقام ملتا ہے. پیسے کی بنیاد پر نہیں, چیزوں کی بنیاد پر نہیں. اس کو جو پرائے گھر میں جا کے مقام ملتا ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر ملتا ہے. تو ہمارے ماں باپ اپنی بچیوں کو اس طرح تیار نہیں کرتے کہ ان کو پرائے گھر میں ہم نے بھیجنا ہے, وہاں یہ باعزت رہ سکے. اس طرح ان کی تربیت نہیں ہوتی. اس لیے ادھر شادی کرتے ہیں, ادھر سب مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. دونوں طرف لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, شکایتیں آ رہی ہیں, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. ایک بڑا تاجا مجھے کہنے لگا بچیاں زیادہ تھیں, میں نے کہا اللہ جلدی جلدی ان کے فرض ادا ہو جائیں تاکہ ہم مطمئن ہو کے فارغ ہو جائیں. لیکن شادیاں کرنے کے بعد پتا چلا کہ مسائل کو اب کھڑے ہوئے, پہلے تو مسائل ہی بنی. مسئلے تو شادی کے بعد شروع ہوئے. کس لیے شروع ہوئے؟ تو بچی کو دوسرے گھر میں رہنے کے مطابق تیار نہیں کیا. کسی بھی بیٹی کا سب سے بڑا زیور چپ کر جانا اور ہر دکھ کو سہ جانا ہوتا ہے, گھٹ گھٹ کے جینا. یہ ماں باپ کے ذمے ہے بیٹیوں کو روانہ کرنے سے پہلے ان کو یہ اخلاق سکھا دیں تاکہ ان کی پڑھائی گھر میں زندگی اچھی گزرے. ماں کی نظر اور ساس کی نظر ایک نہیں ہو سکتی. جیسے مشرق اور مغرب آپس میں نہیں مل سکتے, ساس اور ماں کی نظر ایک نہیں ہو سکتی. کتنا ہی کوئی دعویٰ کرے نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. ہاں ایک محنت ہوتی, ماحول ہوتا تو پھر یہ ہوتا, لیکن کیونکہ محنت نہیں, ماحول نہیں, تو لہذا صاف صاف ماں نہیں بن سکتا. پھر اس بچی کو روانہ کرنے سے پہلے اسے چھوٹا بننا سکھایا جاتا, اسے جھکنا سکھایا جاتا, اسے پوچھنا سکھایا جاتا, اسے مٹنا سکھایا جاتا. اللہ کی رضا کے لیے تو اپنا مقام پیدا کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے. پتا نہیں آگے کس کے ساتھ نصیب ہے, خامد اخلاق والا ہے یا بد اخلاق ہے, میٹھے بول والا ہے یا کڑوے بول والا ہے, تو اللہ ہی جانے. آدمی تو اندھیرے میں تیر چلاتا ہے, مستقبل کوئی پڑھ کے تو کرتا کوئی. تو اگر اس بچی نے چپ رہنا سیکھا ہوگا تو ہر ایک کے ساتھ گزارا جائے گا. اگر چپ رہنا نہیں سیکھا تو پھر بڑی مصیبت. ایسے اپنے بچوں کو اس پر تیار کرنا کہ انہیں کسی زندگی کو ساتھ لے کے چلنے کا سلیقہ پیدا ہوگا. ہمارے یہاں کیا, بچہ جوان ہوگا چلو جی شادی کرو, ڈاکٹر بھی بن گیا, شیخ خان نے دکان سنبھالی, صبح میں کرنا ہونا ہے صرف دکان سنبھالنا. تاجروں کے یہاں شادی کا معیار, بچی کا جوان ہو جانا اور اس کے زیور کپڑے تیار کر دینا, یہ شادی کا معیار. میں ہر شاید بنا دیتی ہے, بس انہوں نے شادی کر دی. تو میرے کو تو میری سیٹ سنبھلے, بس انہوں نے شادی کر دی. ابھی پیسہ کمانا تو سیکھا ہے, اخلاق بھی سیکھیں گے نہیں سیکھیں, کسی کو لے کے چلنے کا طریقہ بھی سیکھے گا نہیں سیکھے, طبیعت کے خلاف کرنا بھی سیکھے گا نہیں سیکھے. اگر ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا تو انہوں نے بڑا ظلم کیا, بڑا ظلم کیا, اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے. اور کل کو یہ جب ان کے بیٹے بیٹیاں زندگی کا سفر شروع کریں گے تو ان پر بھی ظلم ہوگا. زندگی تو ایک مشین کے پرزے کی طرح ہے, ہر پرزہ اپنی جگہ پہ کام کرے تو انجن چلتا ہے. گراریاں نہیں دیکھتے جب گھومتی ہیں تو ہر گراری دوسرے کے لیے جگہ چھوڑتی ہے, تو تب جا کر گراریاں گھوم کر وہ پہیے کو گھماتی ہیں اور انجن کو گھماتی ہیں. اگر گراریاں پھنسنا شروع کر دیں جہاں ایک کھڑی ہو کے میں بھی یہاں کھڑی تو سارا انجن ٹوٹ کے پرزے پرزے ہو جائے گا. جگہ چھوڑنا سکھایا جائے, جھکنا سکھایا جائے, دبنا سکھایا جائے, چپ رہنا سکھایا جائے, اللہ سے مانگنا سکھایا جائے. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ نہ ماں کو فرصت ہے نہ باپ کو فرصت ہے. ماحول نہیں, رواج نہیں. ڈاکٹر بن گیا شادی کرو, تاجر ہو گیا شادی کرو, ذمہ دار سنبھال لیا شادی کرو, بچی کا زیور تیار کپڑے تیار شادی کرو, اخلاق تیار ہو, اس کو دل کا زیور دے دیا, اللہ کا تعلق, اللہ کی محبت, زبان کا زیور دے دیا, لہجے کی مٹھاس, بات میں توازو اور عاجزی, اس کو ماتھے کا زیور دے دیا, جھومر, جھومر نہیں سجدوں کا نشان ہے ماتھے کا زیور. یہ بڑا مشکل کام تھا جو عورت کے ذمہ تھا, نہ مردوں کو یاد رہا نہ عورتوں کو یاد رہا. اپنی مرضی سے چلنے کا نا دستور بن گیا, اپنی مرضی پوری کرنے کا. لہذا ماں سگی ماں بیٹی کو کہہ رہے یہ نہ کرو, اور اس کی طبیعت نہ ہو تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا. جن ماؤں نے جنا انہیں ماؤں سے چین کھسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں بیٹیاں کہ میری مرضی کو نہیں پوری ہو رہی. ایک شخص نے آ کر کہا جی میں نے اپنی ماں کو سر پہ کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا تو میری ماں کا حق ادا ہو گیا. صاحب نے کہا ایک رات اس نے جو تیرا پیشاب صاف کیا تھا اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں, اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں. تو چونکہ ہم اپنی اولاد کو اس طرح اٹھاتے نہیں ہیں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے وہ جھکنا سیکھیں, ان کی ہر جائز ناجائز پوری کر لیں, پوری کر لیں, پوری کر لیں, پوری کر لیں, کہ ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے کانٹے بکھیر رہے ہیں, کانٹے, انہیں اپنی طبیعت کو دبانا سکھائیں, انہیں اپنے مزاج کے خلاف چلنا سکھائیں. اب یہ گھروں میں تو مشکل ہے, ایسے کہتے ہیں تبلیغ میں نکالو, عورتیں بھی نکلیں مرد بھی نکلیں, ایک ایمان کی فضا ہوتی ہے, ایک یقین کی فضا ہوتی ہے, اعمال ہوتے ہیں ان کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ عالی اخلاق اور وہ کردار عطا فرما دیتا ہے جس سے زندگیاں آباد ہو جاتی, گھر آباد ہو جاتا ہے. گھروں کی آبادی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے, شکل و صورت سے نہیں ہے, گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے. کہ ایک نوجوان کتنی طاقت رکھتا ہے اپنی زبان کو روکنے کی, ایک لڑکی کتنی طاقت رکھتی ہے اپنی زبان کو روکنے کی, جو اپنی زبان کو روک لیں گے ان کی زندگی خوشگوار ہو. لیکن یہ ماں باپ نے سکھانا تھا, وہ سکھایا نہیں. نکالتے ہیں صفات کو سیکھو, ان اعمال کو سیکھو. یہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اعمال جو آپ نے فرمایا. اچھے اخلاق والا راتوں کے تہجد گزار اور دن کے روزے دار کا بھی بڑا درجہ لے کے جائے گا. ساری ساری رات کے تہجد گزار, ساری ساری دن, سارے ساری زندگی کے روزے دار نیچے ہوں گے اور اچھے اخلاق والا اوپر ہوگا. ان مبارک صفات اور اس مبارک پاکیزہ زندگی کو دنیا میں عام کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. سارے عالم کے انسان حضور کی زندگی پر آئیں گے تو ان کو نجات ہے, اور یہ امت اوروں تک پہنچائے گی یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے ذمہ لگائے گا ہم اس کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں گے. اس کے لیے ہم گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں. ہمیں حکم ملا ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کے اس مبارک پیغام کو پہنچایا جائے, پھیلایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے پہلے حصے کو یہ توفیق بخشی, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا اور آگے پہنچایا. اب ہمارے ذمہ ہے خود بھی اس پر محنت کریں اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کریں. اس کے لیے بھائی آپ لوگ بھی ارادے کرو, یہ مستورات بھی ارادے کریں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, صلی علی محمد کما انت اہلہ, نفل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں مرد اور عورت جمع ہیں, ہمارے آنے کو جمع ہونے کو قبول فرما لے. یا اللہ وہ زندگی عطا فرما جس پر تو خوش ہوتا ہے. یا اللہ وہ اعمال عطا فرما جن پر تو خوش ہوتا ہے. یا اللہ وہ زندگی وہ طریقہ جو تیرے دربار میں انسانوں کو گرا دیتا ہے اس سے ہماری ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں یا اللہ اور اس پورے یا اللہ شہر کو اس کے رہنے والوں کو یا اللہ ہدایت کے نور سے روشن فرما. جتنے بھی مرد عورت تشریف لائے ہیں یا اللہ ہم سب کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن فرما. ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما. یا اللہ نافرمانیوں سے حفاظت فرما.